autopromocja. Cisza. Przyszłość polskiej muzyki już tu jest. Nazywa się Jan Majewski. Czy uwierzysz, kiedy powiem, że... Tegoroczna nagroda publiczności w Opolu i laur najlepszego festiwalowego debiutanta od Trójki to tylko najnowsze trofea w jego kolekcji. W niedzielę Jan Majewski wystąpi w Trójce. Zapraszamy na transmisję od 20. Streaming wideo na naszej stronie, Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 dzień sierpnia, minęła północ. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki ma dziś ogłosić treść trzeciego pytania referendalnego. Władze Litwy apelują, by obywatele Białorusi zostali objęci sankcjami takimi jak Rosjanie. Iga Świątek walczyła dzielnie, ale ostatecznie odpadła w półfinale tenisowego turnieju WTA w Montrealu z Amerykanką Jessicą Pegulą. Dziś premier Mateusz Morawiecki ogłosi treść trzeciego pytania referendalnego, poinformowały Wiadomości TVP. Wcześniej treść propozycji drugiego pytania przekazała w mediach społecznościowych europosłanka PiSu Beata Szydło. Brzmi ono: czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn? Pierwsze z pytań z kolei ma brzmieć: czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? Wniosek o zarządzenie ogólnokrajowego referendum Sejm ma rozpatrzyć 17 sierpnia. Głosowanie ma się odbyć razem z wyborami parlamentarnymi. Te, przypomnijmy, prezydent Andrzej Duda wyznaczył na 15 dzień października. Przed zbliżającym się Świętem Wojska Polskiego minister obrony narodowej wręczył odznaczenia i wyróżnienia. Szef MON-u Marcz Błaszczak powiedział, że jest dumny z postawy naszych żołnierzy. W uroczystości brała udział Martyna Szymczakowska. 60 żołnierzy otrzymało medale Siły Zbrojne w Służbie Ojczyźnie, wyróżnienia za ochronę granicy Rzeczypospolitej Polskiej oraz nagrody za bohaterstwo, odwagę i ratowanie życia. Złote medale otrzymują podpułkownik Rafał Jarosz. Szef MON Mariusz Błaszczak powiedział, że odznaczeni są wzorem do naśladowania. Tacy są polscy żołnierze, a więc z jednej strony dziedziczą tradycje swoich poprzedników, z drugiej strony są równie ofiarni i zaangażowani w niesienie pomocy. Mariusz Błaszczak wyraził szczególną wdzięczność żołnierzom ochraniającym granicę z Białorusią, jak nagrodzona dzisiaj Sylwia Tymoszuk. Dość ciężko mamy, ponieważ pracujemy bardzo dużo, 14 dni bez żadnej przerwy. Polska armia liczy 170 tysięcy żołnierzy, a celem rządu jest zwiększenie tej liczby do 300 tysięcy. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Premier Litwy Ingrida Szymonita oświadczyła, że obywatele Białorusi powinni zostać objęci takimi samymi ograniczeniami w podróżach jak Rosjanie. Związane jest to z obecnością najemników z grupy Wagnera na Białorusi. Szefowa litewskiego rządu w wywiadzie dla litewskiej stacji radiowej Žinių Radijas powiedziała w tym tygodniu, że sytuacja bezpieczeństwa znacznie się zmieniła, odkąd Aleksander Łukaszenka zdecydował się na trzymanie organizacji terrorystycznej w swoim kraju. Oczywiście ma to wpływ na to, w jaki sposób postrzegamy ogólną sytuację, a także ryzyko, powiedziała Szymonita. Propozycje dotyczące zaostrzenia sankcji wobec Białorusinów mogą być przez litewski rząd przedstawione prawdopodobnie jeszcze przed jesienną sesją parlamentu, która rozpocznie się 10 września. Szefowa litewskiego rządu zapewniła, że ograniczenia nie dotyczyłyby m.in. białoruskich opozycjonistów ani osób przybywających w celach humanitarnych. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Litwa zawiesiła przyjmowanie wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy od obywateli Rosji. Wyjątek stanowią osoby posiadające ważną wizę Schengen lub krajową albo zezwolenie na pobyt w innym kraju unijnym. Ponadto Rosjanie podlegają dodatkowej kontroli przy przekraczaniu granicy z Litwą i nie mogą nabywać nieruchomości w tym kraju. Iga Świątek niestety odpadła w półfinale tenisowego turnieju WTA w Montrealu. Polka przegrała po zaciętym spotkaniu z Amerykanką Jessicą Pegulą. Zdaniem byłego wybitnego tenisisty Wojciecha Fibaka było to bardzo wymagające spotkanie. Oczywiście bardzo współczuję Idę, że w końcu uległa w tym spotkaniu Amerykance, że mimo tego, że walczyła dzielnie i powracała z wielu, wydawałoby się, już beznadziejnych sytuacji, objęła prowadzenie w trzecim secie. Dalej oczywiście podziw dla Igi za jej grę, a z drugiej rywalki coraz bardziej wierzą, że jednak mogą Igę pokonać. Te kilka trudnych spotkań przed półfinałem i wyrównane spotkanie w półfinale wskazuje na to, że w Cincinnati trzeba będzie dalej bardzo walczyć i również w US A rywalką Jessicy Peguli w finale będzie reprezentantka Kazachstanu Jelena Rybakina lub Rosjanka Ludmiła Samsonowa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na południowym wschodzie zachmurzenie małe i tam bez opadów, z kolei na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, lokalnie też i duże i możliwe będą przelotne opady deszczu oraz burze. Na ogół od 25 do 31 stopni, chłodniej nad morzem, bo od 21 do 24 stopni. Dobry wieczór, witam fanów muzyki elektronicznej, ja nazywam się Michał Margański. Niektórzy mówią na mnie Margan, być może również dlatego, że Margan w SPAC to nagram. A jeśli tak, to wychodzi nam palindrom, który z kolei bywa też, no właśnie, państwo już wiedzą skąd nazwa naszych trójkowych spotkań. Anagram Margana. Zgłębiają i zgłębiali ją rockmeni, jazzmeni i rzecz jasna twórcy muzyki elektronicznej. Mam wrażenie, że moda na nią przychodzi jakoś tak falami. Najpierw na przełomie lat 60. i 70., potem w drugiej połowie lat 90. i teraz znowu. Jej wielowiekowa tradycja, mająca co najmniej 2,5 tysiąca lat, na wiele sposobów adaptowana jest przez producentów. A mowa, drodzy państwo, o kulturze współczesnych, jak i starożytnych Indii. Jej smak potowarzyszy nam w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania. Thank you. jest muzykiem, producentem i kompozytorem. Gra na tabli, ale znany jest również z łączenia indyjskiej muzyki klasycznej z drum and bassem. Talvin Singh rozpoczyna nasz wspólny czas. Specjaliści już być może się zorientowali, że przywołuje jego płytę OK, która w 1999 roku otrzymała Mercury Music Prize. Mamy zatem tutaj do czynienia z zawodnikiem wagi ciężkiej. Mało tego, Brytyjczyk ma na swoim koncie współpracę z Madonną czy Björk. Ogólnie uważa się, że Talvin Singh jest związany z podgatunkiem elektroniki zwanym Asian Underground, ale bynajmniej nie z powodu jego sukcesów sięgam właśnie po taką stylistykę, a raczej z powodu coraz częstszych spostrzeżeń dotyczących rosnącej mody na takie właśnie klimaty w muzyce elektronicznej. Warto pewnie w związku z tym zwrócić uwagę, jak to było w latach 90., jak to było w dekadzie, do której bardzo wielu dziś się odwołuje. Nie tylko producentów, ale również i słuchaczy. Wracamy zatem do czasów, do dekady, kiedy na muzykę trans, mówiono właśnie trans, a nie jak dziś trance. Być może są dzisiaj ze mną również słuchacze, którzy pamiętają odmianę goa trance. No a jeśli tak, to jesteśmy w domu. Przez kilkanaście jeszcze, albo nawet 20 z wąsem minut będziemy sobie meandrować właśnie w takich klimatach. A daniem głównym naszego dzisiejszego spotkania będzie set DJ-ski Fateless, na który serdecznie już teraz Państwa zapraszam. Ale zanim, to po kolei. Traveler, taki tytuł nosi, wybrzmiała przed momentem kompozycja. I proponuję jeszcze jeden klasyczny drum and bass, łączony z tablą, łączony z całą masą bongosów i przeszkadzajek. To wszystko działo się na setkę. Generowana była oczywiście elektronika. No a Państwo sami usłyszą, jak doskonale potrafi brzmieć taka odmiana muzyki elektronicznej, nie tworzona bynajmniej przy pomocy klocków, które widać na monitorze komputera. Ten apiti was garret du par. Psychodelicznie i kwasowo, chciałoby się powiedzieć. Sutrix to tytuł tej kompozycji. Kompozycji Talvina Singha z płyty OK, za którą w roku 1999 muzyk, producent i kompozytor otrzymał Mercury Prize. Asian Underground najwyższej próby. Tak można byłoby chyba szybko podsumować to, czego byliśmy świadkami. Niejednokrotnie w trakcie naszych spotkań mówiłem Państwu, że muzyka elektroniczna w moim przekonaniu i w moim odczuciu to niekoniecznie kompozycje i nagrania stworzone tylko przez instrumenty elektroniczne, bowiem rudymentem muzyki elektronicznej jest przede wszystkim otwarta forma tych kompozycji. I tak po nitce do kłębka przechodzimy do płyty. Państwo nie pytają, ile za nią zapłaciłem, bo jest dosyć droga, no ale jeśli się jest świrem, to czasem nie ma to znaczenia. No w każdym razie trafiłem na jednym z festiwali kompakt Ellis Coltrane, czyli żony Johna Coltrane'a, która, jak wiadomo, grała na harfie i w pewnym momencie zaczęła tworzyć swoje nagrania. Nagrania, po które sięgali między innymi panowie z grupy Underworld. The Aesthetic Music of Ellis Coltrane, Turiya Sachidananda. Taki tytuł nosi ten album. Album pierwotnie zachowany tylko i wyłącznie na taśmie, nagrany w roku 1987 i za sprawą Davida Byrna i jego oficyny Luaka Bob płyta w 2017 roku została no właśnie w tej postaci opublikowana z muzyką Ellis Coltrane. Zwracam Państwa uwagę na to wydawnictwo, na tę muzykę, bowiem no, różni się to od muzyki jazzowej, co mogłoby sugerować no właśnie nazwisko Ellis Coltrane. To absolutnie medytacyjna, mantrowa jazda, chyba tak mogę powiedzieć. No, a Państwo sami ocenią, jak to wszystko brzmi. Hare. Hare Krishna. The Ecstatic Music of Alice Coltrane, Turiya Sachidananda z roku 1987. Sporo lat muzyka leżała sobie na taśmie. I w roku 2017 cała płyta pojawiła się w wytwórni Davida Byrna, Luwaka Bob. Serdecznie Państwu polecam to wydawnictwo, tę muzykę, z kapitalną, piękną książeczką, w której wypowiada się na przykład Flylo, czyli Steve Ellison, czyli rzecz jasna Flying Lotus. Mamy też Shankara, mamy też Orana Coltrane'a, czyli syna państwa Coltrane'ów, oczywiście Johna i Alice. Jest też alternatywna wersja Journey Sachidananda, bardzo znanego albumu Alice Coltrane. I myślę sobie, że w kontekście muzyki zapatrzonej w kulturę Indii warto wrócić do albumu Oliwiera Koleckiego. Sea with Dolphins i Oliwier Kolecki w programie trzecim jako dowód mody na zwrócenie się producentów muzyki elektronicznej właśnie w stronę kultury Indii. Anagram Margana. A w nim set DJ-ski przygotowany przez Faithless. Jego premiera odbyła się 10 lipca 2006 roku. Wcześniej wytwórnia Renaissance zwróciła się z prośbą do Maxi Jazza i Sister Bliss o przygotowanie trzech takich setów, które następnie chciano wydać w serii Renaissance 3D. No i tak też się stało. Nagrano owe trzy mixtape'y i jeden z nich właśnie przed państwem. A co do utworów, które pojawią się w trakcie tej muzycznej opowieści, no to proszę liczyć się z tym, że może państwa strampek wyrwać, bowiem reinterpretację I Feel Love będzie Salva Mea na wstępie, będzie Living Joy w utworze Dreamer, również w reinterpretacji Rollo Armstronga i Sister Bliss. Pojawi się także Uzi albo Crazy English Summer. Do tego wszystkiego bardzo znana kompozycja Robiego Williamsa i Maxi Jazza. Czy jak powiem tyle, to już państwo wiedzą? Chodzi o Giant Leap, właśnie stworzony przez Jazza i Williamsa. Do tego, jak to bywało w tamtym czasie, również i Dido. Pozostaje mi zatem życzyć dobrych wrażeń akustycznych i mam wrażenie pobierania dużej ilości energii z tej muzyki. W programie trzecim DJ set przygotowany przez Faithless. need a mirror for my spirit, yeah. Can you hear it when I get deep? Wanna hear my soul speak, not drowning, tumbling around and around in the voices. Like a crowd in my head so loud, I wonder what it's like to be dead. I hope it's quiet, noise in my head like a riot. Any remedy you have for me, I'll try it. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka.